قال فما خطبكم أيها المرسلون. ابراہیم نے فرمایا تو اے بھیجے ہوئے فرشتوں پھر تمہارا کیا مقصد ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل عليهم حجارة من طين. تاکہ ان پر گارے کے پتھر برسائیں. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ. جن پر تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. تو ہم نے اس شہر میں موجود ایمان والوں کو نکال لیا. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ. تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اور موسیٰ میں بھی نشانی ہے جب ہم نے اسے روشن سنت کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا. فَتَوَلَّا بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. اور وہ فرعون اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور بولا موسیٰ تو جادوگر ہے یا دیوانہ. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. اور ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا. وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ. اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی. مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ. وہ جس چیز پر گزرتی تھی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی. وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ. اور سمود میں نشانی ہے جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ. تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑک نے آ لیا. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ. تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا بے شک وہ فاسق لوگ تھے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم وسعت و قدرت والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اور زمین کو ہم نے فرش بنایا تو ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور ہم نے ہر چیز کی دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ اور اللہ کی طرف بھاگو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرُ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ یوں ہی جب ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو وہ یہی بولے کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی تھی؟ بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ تو اے حبیب تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کوئی ملامت نہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اور سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کا ایک حصہ ہے جیسے ان کے ساتھیوں کے عذاب کا حصہ تھا، تو یہ مجھ سے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کریں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ تو کافروں کے لیے ان کے اس دن سے خرابی ہے جس کی انہیں وعید سنائی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَالطُّور طور کی قسم۔ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ اور لکھی ہوئی کتاب کی۔ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ جو کھلے ہوئے صفحات میں ہے۔ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ اور بیتِ معمور کی۔ والسقف المرفوع اور بلند چھت کی۔ والبحر المسجور اور سلگائے جانے والے سمندر کی۔ ان عذاب ربك لواقع بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ ما له من دافع اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا جس دن آسمان سختی سے ہلے گا۔ وتسیر الجبال سیرا اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ الذين هم في خوض يلعبون وہ جو شغل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں جہنم کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ وہ آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، اس میں داخل ہو جاؤ تو اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو، سب تم پر برابر ہے، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، بے شک پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اپنے رب کی عطاؤں پر خوش ہو رہے ہوں گے اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے بدلے میں خوشگوار نعمتیں کھاؤ اور پیو۔ متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، وہ قطار در قطار بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور ہم نے بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا اور ان والدین کے عمل میں کچھ کمی نہ کی، ہر آدمی اپنے اعمال میں گروی ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پھلوں میووں اور گوشت جو وہ چاہیں گے ان کے ساتھ ہم نے ان کی مدد کی۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، جنتی لوگ جنت میں ایسے جام ایک دوسرے سے لیں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ کی کوئی بات۔ وَيَقُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ، اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد پھریں گے گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے۔ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا. انا کنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. بے شک ہم اس سے پہلے دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. تو اے محبوب، تم نصیحت فرماؤ تو تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ ہی مجنون. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. بلکہ کافر کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، ہم ان پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں. قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین. تم فرماؤ تم انتظار کرتے رہو، پس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. کیا ان کی عقلیں انہیں یہی حکم دیتی ہیں بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں. ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں. ام خلقوا من غیر شیئ ام هم الخالقون. کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں، یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں. ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ بڑے حاکم ہیں. ام لهم سلم يستمعون فيه فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں چڑھ کر وہ سن لیتے ہیں، اگر ایسا ہے تو ان کے اس طرح سننے والے کو کوئی روشن دلیل لانی چاہیے. اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ. کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو کہ جس سے وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں. ام عندهم الغیب فهم یکتبون. یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ اس کے ذریعے فیصلہ لکھتے ہیں. ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون. یا وہ کسی فریب کا ارادہ کر رہے ہیں، تو کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہونے والے ہیں. ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ. اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تہ در تہ بادل ہے. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. تو تم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں بے ہوش کر دیے جائیں گے. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. جس دن ان کا کوئی فریب انہیں کچھ کام نہ دے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگاہوں حفاظت میں ہو اور اپنے قیام کے وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کرو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. اور رات کے کچھ حصے میں اس کی باقی بیان کرو اور تاروں کے جانے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. تارے کی قسم جب وہ اترے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑا راستہ چلے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحا. وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے. علمہ شدید القوا. انہیں سخت قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا. ذو مرت فاستوا. پھر اس نے قصد فرمایا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا. پھر وہ جلوہ قریب ہوا اور زیادہ قریب ہو گیا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. تو دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ. دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا. عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. سدرت المنتہا کے پاس. عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. اس کے پاس جنت الماوی ہے. اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَا. جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَا. آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑی. لقد رأى من آيات ربه الكبرى بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی افرأيتم اللات والعزى تو اے لوگو کیا تم نے لات اور عزى دیکھا ومناة الثالثة الأخرى اور ایک اور تیسری منات کو ألكم الذكر وله الأنثى کیا تمہارے لیے بیٹا اور اس کے لیے بیٹی ہے تلك اذا قسمة ضيزى جب تو یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی حقانیت پر کوئی سند نہیں اتاری وہ تو نرے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے ام للانسان ما تمنا کیا انسان کو ہر وہ چیز حاصل ہے جس کی اس نے تمنا کی فللہ الآخرة والأولى تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر جبکہ اللہ اجازت دے دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى بے شک آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے فرشتوں کے عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں وہ تو صرف گمان کے پیچھے ہیں اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے صرف دنیاوی زندگی کو چاہا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى یہ ان کے علم کی انتہا ہے بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا اور وہ خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے تو تم خود اپنی جانوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے اسے جو پرہیزگار ہو. أفرأيت الذي تولى تو کیا تم نے اسے دیکھا جو پھر گیا. وأعطى قليلا وأكدى اور اس نے تھوڑا سا مال دیا اور روک رکھا. أعنده علم الغيب فهو يرى کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہے. أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى یا کیا اسے اس کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى اور ابراہیم کے جس نے احکام پوری طرح ادا کیا. أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وہ بات یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی. ثم يجزاه الجزاء الأوفى پھر اسے اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور یہ کہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی دی. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ جوڑے بنائے. مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى نطفے سے جب اسے ڈالا جائے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى اور یہ کہ دوبارہ زندہ کرنا اسی کے ذمہ ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى اور یہ کہ وہی ہے جس نے غنی کیا اور قناعت دی. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى اور یہ کہ وہی شعرا نامی ستارے کا رب ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى اور ثمود کو تو اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا. وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، بے شک وہ ان دوسروں سے بھی زیادہ ظالم اور سرکش تھے. والمؤتفكة اهوى اور اس نے الٹنے والی بستیوں کو نیچے گرایا. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا پھر ان بستیوں کو اس نے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى. تو اے بندے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى. یہ پہلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں. أَزِفَتِ الْآزِفَةِ. قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ. اللہ کے سوا اسے کوئی کھولنے والا نہیں. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. تو کیا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. اور ہنستے ہو اور روتے نہیں. وَأَنتُمْ سَامِدُونَ. اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. تو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ. اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی دائمی جادو ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِلٌ. اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے اور ہر کام قرار پا چکا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آ چکی جن میں کافی ڈانٹ ڈپٹ تھی. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر. یہ قرآن انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت ہے تو ایسوں کو ڈرانے والے امور فائدہ نہیں دیتے. فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر. تو تم ان سے منہ پھیر لو جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا. خشعن ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر. ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی, قبروں سے یوں نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں. مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ. اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرْ. ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے, اور نوح کو جھڑکا گیا. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو تو میرا بدلہ لے. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. تو ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے. وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. اور زمین کو چشمے کر کے بہا دیا تو پانی اس مقدار پر مل گیا جو مقدر تھی. وحملناه على ذات ألواح ودسر اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلو والی کشتی پر سوار کیا تجری بعیوننا جزاء لمن کان کفر جو ہماری نگاہوں کے سامنے بہ رہی تھی سب کچھ اس نوح کو جزا دینے کے لیے ہوا جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا چھوڑا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان فرما دیا تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ عاد نے جھٹلایا تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ بے شک ہم نے ان پر ایسے دن میں ایک سخت آندھی بھیجی جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر وہ آندھی لوگوں کو یوں اکھیڑ مارتی تھی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں فكيف كان عذابي ونذر تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ثَمُود نے ڈر سنانے والوں رسولوں کو جھٹلایا فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کی تابعداری کریں جب تو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہیں أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ کیا ہم سب میں سے صرف اسی پر وحی ڈالی گئی بلکہ یہ بڑا جھوٹا متکبر ہے سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ بہت جلد کل جان جائیں گے کہ کون بڑا جھوٹا متکبر تھا اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں اے صالح تو ان کا انتظار کرو اور صبر کرو وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ اور انہیں خبر دے دو کہ ان کے درمیان پانی تقسیم ہے ہر باری پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاقَى فَعَقَرْ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے اونٹنی کو پکڑا پھر اس کی کونچیں کاٹ دیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ بے شک ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ بھیجی تو اسی وقت وہ باڑ بنانے والے شخص کی بچ جانے والی روندی ہوئی خشک گھاس کی طرح ہو گئے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرْ لوط کی قوم نے ڈر سنانے والے رسولوں کو جھٹلایا. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ بے شک ہم نے ان پر ایک پتھراؤ بھیجا سوائے لوط کے گھر والوں کے ہم نے انہیں رات کے آخری پہر بچا لیا. نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَر اپنے پاس سے احسان فرما کر ہم یوں ہی شکر کرنے والے کو صلہ دیتے ہیں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ اور بے شک اس نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرامین میں شک کیا. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ انہوں نے اسے اس کے مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو بٹا دیا اور فرمایا میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرامین کا مزہ چکھو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ اور بے شک صبح و سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ تو میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اور بے شک فرعونیوں کے پاس ڈر سنانے والے رسول آئے. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان پر ایسی گرفت کی جیسی ایک عزت والے عظیم قدرت والے کی گرفت کی شان ہوتی ہے. اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ کیا تمہارے کافر ان پہلوں سے بہتر ہیں یا کتابوں میں تمہارے لیے نجات لکھی ہوئی ہے؟ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب بدلہ لے لیں گے. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ ان قریب سب بھگا دیے جائیں گے اور وہ پیٹ پھیر دیں گے. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ بلکہ ان کا وعدہ قیامت ہے اور قیامت سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر بے شک مجرم گمراہی اور دیوانگی میں ہیں. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے فرمایا جائے گا دوزخ کا چھونا چکھو. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَر اور ہمارا کام تو صرف ایک بات ہے جیسے پلک جھپکنا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور بے شک ہم نے تمہارے جیسے بہت سے گروہ ہلاک کر دیے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کتابوں میں موجود ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٍ اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور سچ کی مجلس میں ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے الرحمن رحمان نے علم القرآن قرآن سکھایا خلق الانسان انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسے بیان سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند حساب سے ہیں والنجم والشجر يسجدان اور بغیر تنے والی نباتات اور درخت سجدہ کرتے ہیں والسماء رفعها ووضع الميزان اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی اللہ تطغوا في الميزان کہ تولنے میں ناانصافی نہ کرو وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں پھل میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں والحب ذو العصف والریحان اور بوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جن و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے خلق الانسان من صلصال کالفخار اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا وخلق الجان من مارج من نار اور اس نے جن کو بغیر دھوئے والی آگ کے خالص شولے سے پیدا کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جن و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اس نے دو سمندر بہائے کہ دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ان سمندروں سے موتی اور مرجان موتی نکلتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور دریا میں پہاڑوں جیسی اٹھی ہوئی کشتیاں اسی کی ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی کے سوالی ہیں وہ ہر دن کسی کام میں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ ابھی ہم تمہارے حساب کا قصد فرمائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان اے جنوں اور انسانوں کے گروہ اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ تم جہاں نکل کر جاؤ گے وہاں اسی کی سلطنت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران تم پر آگ کا بغیر دھوئے والا خالص شعلہ اور بغیر شعلے والا کالا دھواں بھیجا جائے گا تو تم ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ تو اس دن کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے تو انہیں پیشانی اور پاؤں سے پکڑا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے. يطوفون بينها وبين حميم آن جہنمی جہنم اور انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانِ شاخوں والی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ان میں دو چشمے بہہ رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ جنتی ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہیں اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہن ولا جان ان جنتیوں میں وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی جنہیں ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان. گویا وہ لال اور مرجان موتی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. اور ان کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْهَامَّتَانِ. وہ دونوں جنتیں نہایت سبز درختوں کی وجہ سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. ان میں دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. ان جنتوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. ان میں اچھے اخلاق والی حسین شکل والی عورتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ. خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لَمْ يَقُمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. ان کے شوہروں سے پہلے انہیں نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. جنتی سبز قالینوں اور انتہائی خوبصورت بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس وقت اس کے واقع ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ خافضۃ الرافعہ، کسی کو نیچا کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ خوب چورا چورا کر دیے جائیں گے۔ فکانت ہبا بسا، تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثہ، اور اے لوگوں تم تین قسم کے ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ، تو دائیں جانب والے جنتی کیا ہی دائیں جانب والے ہیں۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمۃ، اور بائیں جانب والے یعنی جہنمی کیا ہی بائیں جانب والے ہیں۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور آگے بڑھ جانے والے تو آگے ہی بڑھ جانے والے ہیں۔ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، وہی قرب والے ہیں۔ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے باغوں میں ہیں۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، وہ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا۔ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ، جواہرات سے جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے ارد گرد ہمیشہ رہنے والے لڑکے پھریں گے۔ بأكواب وأباريق وكأس من معين، کوسوں اور صراحیوں اور آنکھوں کے سامنے بہنے والی شراب کے جام کے ساتھ۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس سے نہ انہیں سر درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش میں فرق آئے گا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور پھل میوے جو جنتی پسند کریں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے۔ وَحُورٌ عِينٌ، اور بڑی آنکھ والی خوبصورت حوریں ہیں۔ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا، اس میں نہ کوئی بیکار بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ الا قیلا سلاما سلاما، مگر سلام سلام کہنا۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں جانب والے کیا دائیں جانب والے ہیں؟ فی صدر مخضود، بغیر کاٹنے والی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے. وطلح منضود، اور کیلے کے گچھوں میں. وظل ممدود، اور دراز سائے میں. وماء مسکوب، اور جاری پانی میں. وفاکہ کثیرہ، اور بہت سے پھلوں میں. لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، جو نہ ختم ہوں گے اور نہ روکے جائیں گے. وفرش مرفوع، اور بلند بچھونوں میں ہوں گے. انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا. فجعلناهن ابکارا، تو ہم نے انہیں کماریاں بنایا. عربا اترابا، محبت کرنے والیاں، سب ایک عمر والیاں. لاصحاب الیمین، دائیں جانب والوں کے لیے. ثلت من الاولین، پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہے. وثلت من الاخرین، اور بعد والے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہے. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں جانب والے کیا بائیں جانب والے ہیں. فی سموم وحمیم، شدید گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے. وظل من یحموم، اور شدید سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے. لا بارد ولا کریم، جو سایہ نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام بخش. انہم کانوا قبل ذلك مترفین، بے شک وہ اس سے پہلے خوشحال تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے. اوآباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی. قل ان الاولین والآخرین، تم فرماؤ بے شک سب اگلے اور پچھلے لوگ. لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، ضرور ایک معین دن کے وقت پر اکٹھے کیے جائیں گے. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر اے گمراہوں جھٹلانے والوں. لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّومٍ، بے شک تم ضرور زقوم نام کے درخت میں سے کھاؤ گے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر اس سے پیٹ بھرو گے. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے. فشاربون شرب الہیم، تو ایسے پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں. ھذا نزلہم یوم الدین، انصاف کے دن یہ ان کی مہمانی ہے. نحن خلقناكم فلولا تصدقون, ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں سچ نہیں مانتے. افرأيتم ما تمنون, تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو تم گراتے ہو. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون, کیا تم اسے آدمی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين, ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی اور ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں. على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون, اس سے کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں ان صورتوں میں بنا دیں جن کی تمہیں خبر نہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, اور بے شک تم پہلی پیدائش جان چکے ہو تو پھر کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے. أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ, تو بھلا بتاؤ تو کہ تم جو بولتے ہو. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون, کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون, اگر ہم چاہتے تو اسے چورا چورا گھاس کر دیتے پھر تم باتیں بناتے رہ جاتے. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ, کہ ہم پر تاوان پڑ گیا ہے. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ, بلکہ ہم بے نصیب رہے. اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ, تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون, کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا یا ہم ہی اتارنے والے ہیں. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون, اگر ہم چاہتے تو اسے سخت کھاری کر دیتے پھر تم کیوں شکر نہیں کرتے. افرأيتم النار التي تورون, تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون, تم نے اس کا درخت پیدا کیا یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں. نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین, ہم نے اسے یادگار بنایا اور جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع بنایا. فسبح باسم ربك العظیم, تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو. فلا اقسم بمواقع النجوم, تو مجھے تاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم. وانه لقسم لو تعلمون عظیم, اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. انه لقران كريم, بے شک یہ عزت والا قرآن ہے. في كتاب مكنون, پوشیدہ کتاب میں ہے. لا يمسه الا المطهرون, اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. تنزيل من رب العالمين. یہ تمام جہانوں کے مالک کا اتارا ہوا ہے. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ تو کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور تم اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ تم جھٹلاتے رہو. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ پھر کیوں نہیں جب جان گلے تک پہنچے. وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ حالانکہ تم اس وقت دیکھ رہے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں مگر تم دیکھتے نہیں. فلولا ان كنتم غير مدينين تو اگر تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا تو کیوں نہیں. ترجعونها ان كنتم صادقين روح کو لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پھر وہ فوت ہونے والا اگر مقرب بندوں میں سے ہے. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ تو راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں کی جنت ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اور اگر وہ دائیں جانب والوں میں سے ہو. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ تو اے حبیب تم پر دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہو. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ اور اگر مرنے والا جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہو. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اور بھڑکتی آگ میں داخل کیا جاتا ہے. ان ھذا لہو حق الیقین یہ بے شک اعلی درجے کی یقینی بات ہے. فسبح باسم ربک العظیم تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی عزت والا حکمت والا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آسمانوں اور زمین کی سلطنت سب اسی کے لیے ہے. وہ زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وہی اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. آسمان اور زمین کی سلطنت اسی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کو لوٹایا جاتا ہے. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے. آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، تو تم میں جو ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا ثواب ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور اے لوگو، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک اللہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم یقین رکھتے ہو. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ. وہی ہے جو اپنے بندے پر روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے، اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان رحمت والا ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے، تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، وہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے مرتبے میں بڑے ہیں، اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑا دے گا اور اس کے لیے اچھا اجر ہے۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ جس دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہے، فرمایا جائے گا کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پر نظر کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ تو وہاں نور ڈھونڈو، جب ہی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ منافق مسلمانوں کو پکاریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے تو اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور مسلمانوں کے نقصان کے منتظر رہے اور شک میں پڑے رہے اور جھوٹی خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور بڑے فریبی نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تو آج نہ تم میں سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کھلے کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہ آگ ہی تمہاری ساتھی ہے اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے، اور مسلمان ان جیسے نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ جان لو کہ اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی تاکہ تم سمجھو. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ہم الصدیقون والشہداء عند ربہم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور گواہ ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ہے اور ان کا نور ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے. دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں زمین کی وسعت جیسی ہے، اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہے اور اس پر اتراؤ نہیں جو تمہیں اللہ نے دیا ہے, اور اللہ ہر متکبر بڑائی جتانے والے کو ناپسند کرتا ہے. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. وہ جو بخل کریں اور لوگوں کو بخل کرنے کا کہیں اور جو منہ پھیریں تو بے شک اللہ ہی بے نیاز حمد کے لائق ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں, اور ہم نے لوہا اتارا اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں, اور تاکہ اللہ اس شخص کو دیکھے جو بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے, بے شک اللہ قوت والا غالب ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی تو ان میں کوئی ہدایت یافتہ ہے اور ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانات پر اپنے مزید رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا فرمائی اور اس کے پیروکاروں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی, اور رہبانیت یعنی دنیا سے قطع تعلقی کو انہوں نے خود ایجاد کیا, ہم نے ان پر یہ مقرر نہ کیا تھا, ہاں اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی پھر اس کی ویسی رعایت نہ کی جیسی رعایت کرنے کا حق تھا, تو ان میں ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ اپنی رحمت کے دو حصے تمہیں عطا فرمائے گا، اور وہ تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔